فخر رازی اشکالی که میخواد اینجا بکنه چیه؟ من اجازه بدید از نوشته خودش بخونم. در همین تفسیر مفاتیح الغیب جلد 9 و 10 قسمت جلد 10 در صفحه 146 میگه به دو دلیل این اولوالامر ائمه شیعه نیستن، و اما حمل الآیه علی الائمه المعصومین علی ما تقوله الروافض، اونجوری که رافضیا میگن این آیه راجب ائمه معصومینه، ففی غایت البعد، خیلی دور این حرف. نه خیر، آیه این رو نمیگه. لوجوه، به دلایل مختلف دو تا دلیل میاره. احدها، یکیش اینه، ما ذکرناه ان طاعتهم مشروطتون به معرفتهم و قدرت الوصول الیهم. ما زمانی میتوانیم مطیع اولوالامر بشیم که معرفت به اولوالامر پیدا کنیم. اگه معرفت نداشته باشیم که نمیتونیم مطیع بشیم. پس اطاعت اولوالامر مشروط است، فرع است بر معرفت اولوالامر. فلو اوجب علینا طاعتهم قبل معرفتهم، اگر خدا به ما واجب کند معرفت اولوالامر را قبل از اون که اولوالامر را بشناسیم، کان حازا تکلیف و مالایطاق. میگه این تکلیف مالایطاقه، تکلیف مالایطاق هم عقلا محاله. خوب دقت بفرمایید، جان اشکالش همینه که دو سه سطر اینو توضیح میده. جواب این همین حرف اگه مطرح بشه راجب رسول مطرحه. وقتی خدا گفته اطیع الرسول، رسولو شناسنده، میگه اطیع الرسول، نه به ما نشناسنده رسول رو. رسول با چی شناسنده؟ با معجزه. میگه وقتی من رسول فرستادم، خوب دقت بفرمایید، من یقین دارم فخر رازی حرفو میفهمه. او ملاست، میخواد شیطنت کنه، میخواد یه جوری حق رو زیر پا بگذاره، وگرنه اینو کسی که یه مقداری علم قرآنی بلد باشه جوابشو بلده. خوب دقت بفرمایید، آقای فخر رازی، خدا در این آیه میگه اطیع الرسول یا نمیگه؟ خب بله، هیچ شرط هم که نذاشته در اینجا، هیچ شرطی به کار نبرده، میگه اطیع الرسول. شما میگی اطاعت رسول فرع بر شناخت رسوله، میگیم بله. چرا ذکر نکرده؟ چون این قیاسات عامه ها به قول اهل منطقیون، خود در خودش داره این مطلب رو. اگر رسول رو نشناسم که اطاعت رسول مطرح نمیشه. منتها خدا میگه وقتی من رسول فرستادم، راجع به خود پیغمبر اسلام کتاب آورده، ادعا میکنه من رسولم، اینم معجزه شه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. ببینید آیا واقعا میتونید مثلش یه سوره بیارید؟ وقتی ثابت شد رسول رسول است، پس اطاعت رسول قطعیه. خب وقتی خدا میگه اطاعت اولوالامر، پس بر خداست که اولوالامر را بشناساند، لذا شناسونده، لذا به پیغمبرش میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه تبلیغ نکنی، اگه نشناسونی، رسالت عملی نشده. تازه اینجا قویه در رابطه با استدلال شیعه اینه، خدایی که در این آیه می فرماید اطیع الرسول و اولی الامر، جواب فخر رازی تقاضا دارم، خوب دقت بفرمایید، اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگر فرموده مطیع اولی الامر بشید، اولو الامر هم خود فخر رازی اعتراف کرد باید معصوم باشد، و میدانیم معصوم را یا خدا یا نماینده خدا باید معرفی کند. خدا این کار را نکند، خدا زیر سوال می رود. حق داریم این حرف رو بزنیم یا نه؟ برای اینکه خدا، یا این تکلیف ملای اتاقه، خدا بگه مطیع اولو الامر معصوم شو، اولو الامر معصوم معرفی نکنه، پس منو وادار کرده مطیع کسی بشم که نمیشناسمش. اشکال درست اینجا باید وارد بشه، و لذا میگیم یکی از تفاسیر ان علینا للهدا که در روایت هم اومده، ان علینا للهدا، بر ماست که هدایت کنیم. این هدایت که به عنوان صنع پروردگار، به عنوان این که خدا باید بده و من در اون نمیتونم دخالت داشته باشم، نسبت به این موارده من اصلا نمیتونم بشناسم، من متیکی بشم. آیا اگر من به اقتضای درک و تشخیص خودم برم امکان اشتباه داره یا نداره؟ الا ماشاءالله. لذا خدا باید معرفی کند، به پیغمبرش هم میگه پیغمبر معرفی کن، پیغمبرم معرفی میکنه. پس ان علینا للهدا یعنی معرفی، انما انت منذر ولکل قوم ها. حاد. این حادی هر قوم را خدا باید معرفی کنه و لذا معرفی میکنه. پس اشکال فخر رازی به خودش برمیگرده اینجا. دقیق این نکته را عنایت داشته باشید. اگر بنا بشه اولوالامر طبق همین آیه ثابت میشود که باید معصوم باشه و شناخت معصوم کار ما غیر معصوم نیست، معصوم رو خدا یا معصوم باید معرفی کنه و خدا همون جوری که رسولش رو با معجزه معرفی میکنه، ولیش رو هم با معرفی خودش به ما میشناسونه. لذا این میشه معرفت ولی الله که خدا به ما معرفی کرده ما باید بپذیریم و اینجا تسلیم در مقابل معرفی پروردگار شرطه. وقتی خدا به ما معرفی کرد میگه ولیی که من میگم. لذا جابر بعد از نزول این آیه اومد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله عرفنا الله. خدا میگه اطیع الله عرفنا الله، الله رو که شناختیم. این شناخت عرف معرفت رو مطرح میکنه. عرفنا الله، ما شناختیم الله را و رسوله، رسولش رو هم شناختیم. خب بله شما رسول خدایید که برای ما اومدید ادعا کردید معجزه هم نشون دادید برای ما قبول شد. و من اولو الامر، اولو الامر کیانم؟ الذین، این نکته رو دقت بفرمایید، الذین غرن الله طاعتهم به طاعتک. قرینه یعنی چی؟ هم عرض مقارنه، هم دیگه در ردیف هم عرض. مثل غرن الله، خدا مقارن، خدا مثل، خدا هم عرض قرار داده طاعتهم، اطاعت اونها را به طاعتک، مثل طاعت خود شما. و من اولی الامر الذین غرن الله طاعتهم به طاعتک. فقال رسول الله، پیغمبر فرمود یا جابر هم خلفائی و ائمه المسلمین من بعدی اولهم علی ثم الحسن ثم الحسین تا میرسه به امام زمان علیه السلام، که در کتب اهل سنت مثل ینابی المودی سلیمان بلخی حنفی جلد اول باب 76 و کتاب فرائط السمتین حموینی این حدیث اومده و اسم 12 امام اومده، که از نظر ما شیعه لوح جابر که معروف قضایاش. خب پیغمبر، اما اینجا من دو نکته میخوام از این حدیث استفاده کنم در رابطه با اون ادعایی که در جواب فخر رازی دارم. نکته اول این که اگر از آیه قرآن این معنا فهمیده نمیشد، چرا جابر به پیغمبر عرض میکنه غرن الله طاعتهم به طاعتک، طاعت اونا با طاعت شما هم عرضه. و من و این کیه؟ یعنی باید ما بشناسیم تا بعد عرفنا الله، خدا رو میشناسیم پس اینو باید بشناسیم. و پیغمبر نمیگه برید تحقیق کنید، میگه من معرفی میکنم. خدا هم در قرآن مرتب راجع به معرفت میگه. فرق اساسی ما با اهل سنت در اینجا اینه، ما میگیم امامت چیه؟ انتصابی است. اهل سنت میگن امامت انتخابی است. در انتصاب معرفی کار کیه؟ کار خداست. اما اگر انتخابی بود معرفت کار کی بود؟ کار ما بود.